ननु वाक्यम वाक्यार्थे क्रियाकारक संबंध मानम, क्रियाकारक संबंध वाक्यार्थ है, क्रियान्वितम कारकत्वम क्रियाकारक का संबंध वाक्यार्थ होता है, वाक्यम उसमें प्रमाण है। तत्कथम कार्यक विषय वाक्य प्रामाण्य, कार्य एक कार्य ही केवल विषय होता है वाक्य प्रामाण्य का, तत्र क्रिया इति क्रियाकारक संबंधो वाक्यार्थो यैरपीष्यते अनुवाद विसंवादात् तेषां मुक्तेरमानता। ईरपि क्रिया वाक्यार्थ क्रियाकारक संबंध इष्यते, जो कहते क्रियाकारक संबंध वाक्यार्थ कहते हैं, अनुवाद विसंवादात, अनुवादात अथवा विसंवादात, अनुवाद हो जाएगा तो प्रमाण नहीं, प्रमाणांतर विसंवाद हो गया तो प्रमाण नहीं होगा। तेषा मुक्ते रमानता, उनका कथन प्रमाण ठीक नहीं। ओदनम पचति इत्यादि क्रियाकारक अन्वय से मानांतर योग्यत्वात्, ओदनम पचति है पाचक देवदत्त, ये तो ओदन पचति, ये तो क्रियाकारक देवदत्तादि करता है, ओदन कर्म है, स्थाल्याम अग्निना कारक पचति क्रिया, ये सब का अन्य प्रमाणांतर से योग्य होने से तत्संवाद विसंवादाभ्याम, अन्य प्रमाण से यदि दिखता है तो अनुवाद हो गया, किसी प्रमाण का विरोध हो गया तो भ्रम विसंवाद हो गया तो प्रमाण नहीं है। तत्र वाक्य प्रामाण्य, तो वाक्य उसमें प्रमाण नहीं, वाक्य तो अज्ञात ज्ञापक होते हैं प्रमाण, यदि अनुवाद हो गया तो विसंवाद हो गया, विरोधी गुणवाद होता है, वाक्य प्रमाण से नियोग तत्प्रामाण्य, नियोग मानांतर गम्य नहीं है, साध्य रूप है, सिद्ध पदार्थ नहीं, अज्ञात ज्ञापक होते हैं, नियोगों को विषय करेगा वर्ण पर वाक्य प्रमाण होगा। नन तस्में अभी कार्यात्मनि लौकिक कार्यवत मानांतर संभवाद उक्त दोष साम्यम इति, ते जो न तस्मिन् अपि कार्यात्मनि, जो कार्य रूप नियोग कहते हैं, जैसे लौकिक कार्य कुछ कार्य प्रमाणांतर योग्य होता है, तो वेद में जो नियोग रूप कार्य कहते हैं भी अन्य प्रमाण का विषय होगा, तो ही दोष समान हो गया, अन्य प्रमाण का विषय हो गया तो अनुवाद, अन्य प्रमाण के विरुद्ध तो विषमवाद हो जाएगा। जैसे आपने कहा क्रिया कार्य करने के लिए, ऐसे कार्य के लिए भी विषय हो जाएगा, दोष साम्यम इति चे इति कहन से सिद्धांति नेत्य मांतर मांतरानुप्रवेशित्वम् कार्यस्य तु न संक्यते, शब्दादेव हि कार्यार्थ प्रतिपत्तिर्न लोकतः। कार्य से तो मांतरानुप्रविशित्व न संकेते ही अस्मात् शब्दादेव कार्यार्थ प्रतिपत्ति न लोकत, कार्य में अन्य प्रमाण संबंधी मांतर अनुप्रविशित्व, अन्य प्रमाण उसमें अनुप्रवेश करेगा नियोग में, ऐसा शंका नहीं कर सकते, क्योंकि कार्यार्थ प्रतिपत्ति शब्दादेव, शब्द से ही कार्यार्थ प्रतिपत्ति न लोकत, लोक से नहीं। क्रियादि भिन्नम यत कार्यम वेद्यम मांतरे न तदिति न्यायेन, मांतर अपूर्व नियोगे वाक्यम मानम, क्रियादि भिन्नम यत कार्यम वेद्यमांतरे न तद मानांतरे न वेद्यम, क्रियादि भिन्नम यत कार्यम तद मानांतरे न वेद्यम, अन्य प्रमाण से क्रिया नहीं नियोग, क्रियादि यागादि क्रियादि पाक क्रिया आदि से भिन्न ज्योत कार्य नियोग वो मानांतर वेद्यम न वेद्य मानांतर न तत्, इसे मानांतर अपूर्व नियोगे वाक्यम प्रमाणम, मानांतर अपूर्व अन्य प्रमाण का विषय नहीं होगा, ऐसे अपूर्व नियोग में, अब नियोग में वाक्य ही प्रमाण हो, नहीं कार्यत्व भी लौकिक कार्यवद से मानांतर गुजर तो कार्य होने पर लौकिक कार्य के अनुसार प्रमाणांतर विशेष नहीं। क्रियात्व से तद्वदेव प्रसंगात, यदि कार्य होने के कारण मानांतर का विषय मानेंगे क्रियात्व से भी तदेव दो, लौकिक में कार्य में क्रियात्व कर्म तो है, तो नियोग में से क्रियात्व क्या आपत्ति आएगी प्रसंगात। तद अन्यत्व च नियोग से वक्षते, नियोग ये क्रिया रूप नहीं कर्म नहीं, उससे भिन्न ही नियोग है। यदि वही लौकिक कार्य में कार्य तो कहेंगे तो इसी प्रकार क्रियात्व भी लौकिक कार्य में है, नियोग में भी क्रियात्व आ जाएगा। नियोग क्रिया से भिन्न है, क्रियादि भिन्नम यत कार्यम, क्रियादि से भिन्न होता है नियोग। अतो लिंगादि शब्दाद प्रवर्तक कार्य प्रतीत, प्रवर्तक कार्य की प्रतीत नियोग, तत्र वाक्य प्रामाण्यम नियोग में। न लिंगादि शब्दात प्रवर्तक धी चोदनेति क्रियाया प्रवर्तकम वचनम आहुरीति वाच्याल, लिंगादिर प्रवर्तकत्वाद, अतः लिंग आदि शब्द से प्रवर्तक धी होती है ज्ञान, क्योंकि जो प्रेरणा है चोदना इति क्रिया है प्रवर्तकम वचनम आहु, चोदना क्या क्रिया है प्रवर्तकम वचन, क्रिया में जो प्रवर्तक वचन उसको चोदना कहते, विधि वाक्य से भी ज्ञान हो गया लिंग से। यदि भाष्य प्रमाण से लिंग आदि रेव प्रवर्तक, लिंग ही प्रवर्तक, अतः प्रवर्तनाम प्रवर्तनाम वदन शब्द प्रवर्तक इति दीयते ज्ञापकत्वात् प्रमाणस्य प्रेरयन कारको भवेत्। शब्द प्रवर्तना वदन प्रवर्तक इदीयते प्रमाणस्य ज्ञापकत्वात् प्रेरयन कारको भवेत्। शब्द प्रवर्तना वदन प्रवर्तक, प्रवर्तना को कहते हुए प्रवर्तक होगा, शब्द प्रमाण है, और प्रेरयन प्रेरणा स्वयं करेगा तो कारक हो जाएगा, केवल शब्द ज्ञापक शब्द प्रेरक नहीं, इसे लिंग प्रेरक नहीं है। तो केवल प्रवर्तना कहेगा वो प्रवर्तक हुआ प्रवर्तन, किंतु प्रेरणा करेगा तो कारक हो जाएगा। लिंगादि प्रवर्तना बोधयन प्रवर्तक उच्यते भाष्यकृता, भाष्यकार क्या कहते लिंगादि प्रवर्तना को बोधन कराता है तो प्रवर्तक हुआ, प्रवर्तक हुआ प्रवर्तना को बोधन कराते हुए। इति किमिति कल्प्यते साक्षादेव प्रवर्तकत्वं तस्य अभिष्टं किं स्यात्, इसके ऊपर कहते प्रवर्तना को बोधन करा करके प्रवर्तक हुआ क्यों, साक्षात लिंगादि प्रवर्तक क्यों नहीं होगा, इसलिए कहते नहीं ज्ञापकत्वात् वो ज्ञापक है प्रमाण कारक नहीं, साक्षात प्रवर्तना कहेगा तो क्या होगा कारक हो जाएगा, इसलिए साक्षात नहीं प्रवर्तना को कहता है, प्रवर्तना को कह करके बोधन करा करके लिंगादि को प्रवर्तक कहेंगे, न कि स्वयं प्रेरक नहीं है कौन लिंगादि। ज्ञापकत्वात् प्रमाण से प्रेरण कारक भवेत्, प्रमाण से ज्ञापकत्व न रागादिवत कारकत्व, रागादि कारक कुछ जनक प्रेरणा करेंगे, किंतु ज्ञान शब्द केवल ज्ञान जनक है। लिंगादिश्चेत प्रवर्तक, लिंगादिश्चेत प्रवर्तक कारकम से आदम, लिंग यदि प्रवर्तक हुआ तो लिंग कारक हो जाएगा, न मानम प्रमाण नहीं होगा, किंतु इष्ट है लिंग प्रमाण मानम चैसे थे, अतः प्रवर्तक वाचित्वेन एव भाष्ये तत्प्रवर्तकत्व उक्ति, भाष्य में लिंग को प्रवर्तक कहा गया प्रवर्तक वाचकत्वात्, उसे प्रवर्तक का ज्ञान होगा, लिंग का अर्थ प्रवर्तक नियोग, नियोग प्रेरण करेगा, लिंग हो गया प्रवर्तक का वाचक, तो लिंग स्वयं प्रेरक नहीं हुआ, लिंग से प्रवर्तना कही जाएगी नियोग वो प्रेरणा करेगा, यही होता है बीच में एक कहते हैं। लिंगादि है प्रवर्तक वाचित्व भी वाच्य प्रवर्तको रागादिरस्तु न कार्यम, शंका करते लिंगादि प्रवर्तक वाचक हुआ ठीक है, प्रवर्तक का वाचक लिंग हो गया तो वाच्य क्या होगा प्रवर्तक, प्रवर्तना प्रवर्तक है, यदि प्रवर्तक का वाचक हुआ तो वाच्य हो गया प्रवर्तक, प्रवर्तक वाच्य प्रवर्तक, जो प्रवर्तक लिंग का वाच्य हुआ वो प्रवर्तक प्रवृत्ति करने वाला रागादिरस्तु, राग ही प्रवर्तक होगा, लिंग ही हो गया प्रवर्तक का वाचक, तो लिंग से वाच्य हो गया प्रवर्तक, प्रवर्तक हो गया वाच्य, जो लिंग का वाच्य प्रवर्तक वो प्रवर्तक राग आदि हो, लिंग का वाच्य प्रवर्तक राग आदि हो, न कार्यम, आपका तो कार्य उसका वाच्य प्रवर्तक, लिंग का वाच्य प्रवर्तक, प्रवर्तक नियोग आप कहते हो, हम कहते प्रवर्तक वाच्य रागादि कहो, वाच्य प्रवर्तक रागादि रस्तु न कार्यम, इति चे नेत्यः शब्दादिति, शब्दात् प्रवर्तना बुद्धौ रागादिर्न च संख्यते, रागादिः प्रेरणाकारी प्रेरणा ज्ञापको ध्वनिः। शब्दात् प्रवर्तना बुद्धौ स्वीक्रियमाणाया भजातौ रागादि न शक्यते, रागादि उसका प्रेरक नहीं, सब रागादि प्रेरणाकारी, ध्वनि प्रेरणा ज्ञापक, रागादि प्रेरणा करने वाले, किंतु शब्द लिंगादि शब्द प्रेरणा का ज्ञापक, ज्ञानजनक, लिंग से प्रेरणा का ज्ञान होगा, अब प्रेरणा को कराने के लिए रागादि कारण, प्रेरणा का कारण रागादि, किंतु लिंगादि प्रेरणा कारक नहीं, प्रेरणा का ज्ञापक, इसे लिंगादि से प्रेरणा नियोग का ज्ञान हुआ, नियोग के लिए कारण रागादि हो जाए, किंतु शब्द प्रेरणा का ज्ञापक जनक नहीं है, रागादि जनक, इसलिए प्रेरणा लिंग का जो वाच्य हुआ प्रवर्तक वह रागादि नहीं, लिंग का वाच्य हो गया प्रेरणा, प्रेरणा का कारण है रागादि, स्वयं रागादि प्रेरणा प्रवर्तक नहीं होगा। लिंगादि शब्दात प्रवर्तक बुद्धाविष्टायाम, लिंगा शब्द से प्रवर्तक बुद्धि, प्रवर्तकत्व न रागादि न शंका मनति, प्रवर्तक रागादि ऐसा नहीं, इतना हितु में रागादि, रागादि प्रेरणाकारी, रागादि है प्रवर्तक निर्वर्तन न अप्रवर्तकत्व भी, प्रवृत्ति अनुविधायिनो लिंगादि तथात्वम, रागादि प्रवर्तक निर्वर्तन न, रागादि प्रवर्तक का निर्संपादक हुआ, रागादि से प्रवर्तक होगा, प्रवर्तक का संपादन निर्वर्तक होगा रागादि, रागादि प्रवर्तक निर्वर्तन न प्रवर्तक का जनक, प्रवर्तक होगा नियोग, रागादि होगा उसका कारण, प्रवर्तक का कारण होने से प्रवृत्ति के प्रति कारण प्रवर्तक, उसका कारण राग, कारण का कारण हुआ, अन्यथा सिद्ध हो गया रागादि, प्रवर्तक निवर्तन होने से स्वयं प्रवर्तक अप्रवर्तक प्रवर्तक नहीं हुआ, फिर भी प्रवृत्ति अनुविधायन लिंगादे, प्रवृत्ति के अनुकरण करने वाले प्रवृत्ति अनुविधायन लिंगादे, लिंग सत्य प्रवृत्ति सत्व लिंग भाव प्रवृत्ति अभाव, लिंगादे तथात्वम, लिंगादे तथात्वम प्रवर्तकत्वम, प्रवृत्ति अनुविधायी लिंगादि हे प्रवर्तक, नहीं तस्य रागादिवत हेतु हेतुत्वाद, जैसे राग हेतु का हेतु हुआ, हेतु प्रवृत्ति का हेतु प्रवर्तक, उसका हेतु राग, इस बार लिंग हेतु का हेतु नहीं हुआ, रागादि समान हेतु हेतुत्वाद प्रवर्तकत्व न, अन्य व्यतिरेका अन्यथा सिद्धु, अन्य व्यतिरेक तो होता है हेतु के हेतु होने के कारण, अन्य व्यतिरेक अन्यथा सिद्ध, इसे कुलाल पिता घट के प्रति अन्य व्यतिरेक हो जाएगा, कुलाल पिता सत्य घट सत्यम कुलाल पिता वे घटाभाव, कुलाल पिता नहीं तो कुलाल कैसे होगा, तो कुलाल पिता कारण का कारण हुआ, तो कारण का कारण से अन्य व्यतिरेक होने पर भी वो अनन्यता सिद्ध नहीं, अन्यथा सिद्ध हो गया, कुलाल सत्य घट सत्व अन्य व्यतिरेक यदि हो गया, कुलाल के पिता उसके पिता ये सब को लेना जरूरत नहीं, तो अन्यथा सिद्ध होने से अन्य व्यतिरेक रहने पर भी कारण उसको नहीं मानते, अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए, इसी प्रकार रागादि के साथ प्रवृत्ति का अन्य व्यतिरिक होता है राग आदि सत्य प्रवृत्ति सत्वम तद्भाव तद्भाव, किंतु अन्यथा सिद्ध हो गया राग आदि। प्रवृत्ति के कारण है प्रवर्तक प्रेरणा, और प्रवर्तक का कारण राग आदि, हेतु का हेतु हो गया, हेतु के हेतु के अनुसार राग आदि हो गया, अन्यथा सिद्ध हुआ, अन्यथा सिद्ध अन्य व्यतिरिक नहीं हुआ। किंतु राग आदि नहीं होने पर भी लिंग होगा प्रवर्तक, क्योंकि वो राग आदि के समान है, अन्य व्यतिरिक से जो सिद्ध होता है हेतु हेतु नहीं, अन्यथा सिद्ध नहीं होगा रागादिवत। हेतु हेतु राग क्या हुआ, यथा राग से हेतु हेतुत्वम, हेतु प्रवृत्ति हेतु प्रवर्तक तद हेतुत्व राग, अन्य व्यतिरिक अन्यथा सिद्ध हुआ अकारकत्वाद लिंगादे है, अकारकत्वाद लिंगादि कारक नहीं है, ज्ञापक है, ज्ञापक होने के कारण वो अन्य व्यतिरिक अन्यथा सिद्ध हो जाएगा। इति आशंक्य प्रवर्तकत्व कारकत्व प्रश्न नहीं नहीं लिंगादे तथा तुम हो गया रागादे प्रवर्तक निर्वर्तन न अप्रवर्तक होने पर भी प्रवृत्ति अनुविधाय लिंगादे तथा तुम लिंगादि हो जाएगा प्रवर्तक लिंगादे तथा तुम रागादि अप्रवर्तकत्व भी क्यों हुआ, प्रवर्तक का निर्वर्तन प्रवर्तक का कारण हुआ, किंतु प्रवृत्ति अनुविधाय लिंगादि तथात्वम तथात्वम तथा प्रवर्तकत्वम, क्योंकि नहीं तसे रागादिवत हेतु हेतुत्वाद अन्यथा सिद्ध, हेतु हेतु होने के कारण अन्यथा सिद्ध लिंगादि तो नहीं है, ये हो गया सिद्ध। अकारकत्वाद लिंगादि अकार लिंगादि कारक नहीं ज्ञापक है इति आशंक्य। हाँ लिंगादि को प्रवर्तक मानेंगे तो कारकत्व प्रसंगात, लिंग को यदि प्रवर्तक मानेंगे, हे पूर्व पीछे क्या शंका क्या हुई, रागादि प्रवर्तक नहीं हुआ क्योंकि प्रवर्तक का संपादनक हुआ, किंतु लिंगादि तो प्रवर्तक होना चाहिए। रागादि में जैसे अन्य व्यतिरिक अन्यथा सिद्ध हो गया, लिंग के साथ प्रवृत्ति का अन्य व्यतिरिक अन्यथा सिद्ध नहीं है, नहीं होने से प्रवर्तक हो जाए, ऐसा शंका करने से सिद्धांत नियोगवादी कहता है यदि लिंग प्रवर्तक होगा तो कारक हो जाएगा, कारक तो प्रसंगात में एवं प्रेरणा इति, प्रवर्तक हुआ तो क्या होगा लिंग आदि कारक हो जाएगा, लिंग तो ज्ञापक है प्रेरणा प्रेरणाकारी, रागादि प्रेरणाकारी और प्रेरणा ज्ञापक ध्वनि तो प्रेरणा ज्ञापक, लिंग होगा तो प्रेरणाकारी हो जाएगा ज्ञापक हो जाएगा, रागादि प्रेरणाकारी प्रेरणा का जनक, किंतु लिंग लकार प्रेरणा का ज्ञापक प्रेरणाकारी नहीं है। ध्वनि नाम लिंगादि शब्द सचन्न स्वयं प्रवर्तक, लिंगादि शब्द प्रवर्तक नहीं किंतु प्रेरणार्थ प्रवर्तक ज्ञापन है ना, प्रेरणा का जो विषय उसमें प्रवर्तक का नियोग का ज्ञापन करेगा लिंग लकार, प्रवृत्ति अनुविधायी इत्युक्तम प्रवृत्ति अनुविधायी हो जाएगी। रागादे शब्द से च प्रवर्तक अनुपत्या, राग भी प्रवर्तक नहीं हुआ और लिंगादि शब्द भी प्रवर्तक नहीं हुआ, कार्य से तद इत्युक्तम नियोग हो गया प्रवर्तक, अथवा लोके रागादेर एव प्रवर्तक देवी शब्दार्थभूत तरूपणे न तस्य तथात्म इत्यादि, अथवा लोक में रागादि प्रवर्तक होता है, रागादेर प्रवर्तक देवी लोक में राग प्रवर्तक होने पर भी शब्दार्थभूत तरूपण शब्दार्थभूत जो प्रवृत्ति का निरूपण करते न तस्य तथा तस्य रागस्य रागादे प्रवर्तक न शब्दार्थ में लिंगादि में राग प्रवर्तक नहीं, लोक में राग प्रवर्तक होने पर भी जो शब्दार्थ निरूपण करेंगे तो लिंग लकार राग प्रवर्तक नहीं हुआ, प्रवर्तक का जनक हुआ आज्ञापित, आज्ञापितार्थ निष्पत्तौ कृत्रिमत्वे क्षणात् प्रभो रागाद्यर्थस्य च सिद्धौ कर्तृवृत्तिर्न रागतः। प्रभो आज्ञापितार्थ निष्पत्तौ कृत्रिमत्व क्षणात्, आज्ञापित जो अर्थ आज्ञापित जो अर्थ उसकी निष्पत्ति में कृत्रिमत्व कृति पुरुष की कृति प्रवृत्ति दिखती है, रागादि अर्थ से च असिधु कर्तव्यति न रागतम। रागादि अर्थ की सिद्धि अर्थ सिद्ध नहीं होगा तो कर्तव्यति प्रभु रागादि अर्थ से च असिधु कर्तव्यति न रागतम। कर्ता का प्रयत्न रागादि, हाँ रागादि अर्थ से सिद्ध, हाँ रागादि से रागादि के विषय असिध हेतु प्रवर्तन होता है। रागादि के अर्थ विषय असिद्ध होने पर कर्ता की वृत्ति प्रवर्तन होता है, केवल राग मात्र से नहीं, वस्तु राग मात्र से प्रवृत्ति नहीं, रागादि अर्थ यदि नहीं है तो उसको प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होगा। अब विषय है उसमें राग है तो प्रवृत्ति कुछ नहीं होगी, राग मात्र से प्रवृत्ति नहीं, वस्तु में राग हो रागादि का जो अर्थ विषय तो असिद्ध हो तो सिद्ध नहीं है तो प्रवृत्ति करे सिद्ध करे। और आज्ञापित अर्थ निष्पत्ति में जो करता है कृतिमत्व दिखता है, दिखता है तो आज्ञा को आज्ञा से ही प्रवृत्त होता है राग से नहीं। आचार्यादेर आज्ञा विषय गवानयन आदि संपादने, आज्ञा के विषय गवानयन शिष्यादे रागादि अभावे भी आज्ञा प्रभावादेव, आज्ञा से ही कृतिमत्व होता है प्रवर्तन होता है, स्वयं राग नहीं होने पर भी आज्ञा से करता है। कीर्ति शब्दित यत्नपूर्वक प्रवृत्तिमत्व से दर्शनात् कृतिमत्व इच्छणात्, आज्ञा पितर्थ निष्पत्ति के लिए कृतिमत्व दिखता है, अपना राग नहीं होने पर भी आज्ञा पितर्थ निष्पत्ति के लिए कृतिमत्व दिखता है। कृतिमत्व प्रवृत्ति कृति का था कृति होता है आत्मा में प्रयत्न, किन्तु यहाँ कृति शब्द से प्रवृत्ति लेना, कृतिपूर्वक प्रवृत्ति कृति यत्न उसके बाद प्रवृत्ति होती है। कृतिमत्व इच्छनाथ कौन से कृतिमत्व से कर्तृत्व प्रवृत्ति कृति शब्दित यत्नपूर्वक प्रवृत्तिमत्व से दर्शनार्थ, जो श्लोक में कृतिमत्व से इच्छणाथ कृतिमत्व इच्छण कृतिमत्व से केवल कृति नहीं लेना कृतिपूर्वक प्रवृत्ति लेना। कर्तृवृत्त्यादे शब्दानंतरभाविनी प्रवृत्ति रागादे न होती, जो प्रवृत्ति राग से नहीं होती न रागतः कर्तृवृत्ति, कर्तृवृत्ति क्या तो कर्त की प्रवृत्ति, कर्ता की प्रवृत्ति न रागतः राग से नहीं हो तो रागादि अर्थ से असिद्ध का अन्वय थोड़ा अलग प्रकार है। रागादि अर्थ से रागादि अर्थ नहीं होने पर भी आज्ञापित अर्थ निष्पत्तो कृतिमत्व इच्छणात्, रागादि अर्थ से असिद्ध जो दिया राग के विषय असिद्ध होने पर प्रवृत्ति अर्थ नहीं बताया था, ऐसा नहीं करके क्या करना, रागादि अर्थ से असिद्ध अर्थ में रागादि शिष्य के नहीं होने पर भी रागादि अर्थ सिद्ध निश्चय नहीं हुआ, रागा अर्थ निश्चय होने पर भी आज्ञापित अर्थ निष्पत्ति के लिए कृतिमत्व इच्छणात्, आचार्य आदि उपदेश करते गौ को लाओ उसे अपने रागादि नहीं होने पर भी शिष्य की प्रवृत्ति होती है, तो प्रवृत्ति का जनक क्या हुआ, राग आदि नहीं हुआ, वह आज्ञा है, यही यही कहना है। रागादि अर्थ से चसी दो, रागादि अर्थ की सिद्धि नहीं होने पर भी आज्ञा पिता अर्थ निष्पत्तो कृतिमत्व दिखता है, प्रभु आज्ञा पिता अर्थ निष्पत्तो कृतिमत्व इच्छणात, कर्तृवृत्ति का था कर्ता का प्रयत्न न रागत कर्तृवृत्ति रागत न। गवानान यदि संपादन में शिष्यादि की प्रवृत्ति रागादि अभावे भी, रागादि अभावे ये अर्थ है रागादि अर्थ से असिद्ध, आज्ञा प्रभाव से कृति शब्दित यत्नपूर्वक प्रवृत्तिमत्व दिखता है। कर्तृभृत्यादे शब्दानंतर भाविनी जो प्रवृत्ति रागादे न राग से नहीं न रागत। श्रोतृगत राग द्वेषयोर अप्रवर्तकत्वे भी उत्तम वृद्ध कोपादेर लिंगादि सिद्ध से सद्भावत न कार्य से प्रवर्तक, फिर शंका करते नियो के विरुद्ध में, ठीक है श्रोता के अतः राग द्वेष प्रवर्तक नहीं हुआ, आज्ञापन करते हैं लिया वो लियाता है, अपने राग द्वेष हो तो कोई चिंता नहीं, श्रोता जो प्रवृत्त होता है उसके राग द्वेष प्रवर्तक नहीं हुआ तो भी उत्तम वृद्ध को उपादेर, उत्तम वृद्ध के कोप से प्रवृत्ति होगी, उत्तम वृद्ध कोप करते लाओ नहीं लाएंगे तो कोप करेंगे, किंतु कैसे सिद्ध होता है लिंगादि सिद्ध से, कोपादि लिंगादि सिद्ध, लिंग लग क्या कहते आज्ञा करते इसको लाओ नहीं लाएंगे तो क्रोध होगा, ये क्रोध से प्रवृत्ति हो जाएगी, सद्भाव लिंगादि सिद्ध से तद्भावात् प्रवर्तकत्वात् कार्य से न प्रवर्तकत्व पूर्व पक्षी लिंग के नियोगवादी के विरुद्ध में क्या शंका है? प्रवर्तक हो गया कोप, कोप से प्रवृत्ति हुई, श्रोता के राग देश प्रवर्तक नहीं हुआ, किंतु उत्तम वृद्ध के कोप, कोप अथवा उनकी इच्छा ये प्रवर्तक है, प्रवृत्ति का कारण, क्योंकि कोप आदि सिद्ध होता है वो लिंग लकार से, कहते लाओ लाओ जोर से कहते, नहीं लाएंगे तो कोप होगा, क्रोध से कहते जल्दी लाओ, तो लिंग आदि से सिद्ध होता है उत्तम वृद्ध का कोप, वही कोप हो गया प्रवर्तक हुआ, न कि कार्य। प्रवर्तक कौन हुआ? आज्ञा पिता का कोप आदि प्रवर्तक हुआ, कार्य नहीं होगा। इति आशंक्य कहते स्वामी, स्वामी कोप प्रसाद आदि हृदयाकूत वेदनात् नापि श्रुतुः प्रवृत्तिः स्यात् शब्दात् कोपाद्य वेदनात्। स्वामी कोप प्रसादादि हृदयाकृत वेदनात् नापि श्रोतु प्रभुति से आदि, श्रोता की प्रभुति स्वामी के कोप प्रसाद प्रसादादि हृदय का अभिप्राय के ज्ञान से श्रोता की प्रभुति इतना क्यों नहीं? शब्दात् कोपादि अवेदनात्, शब्द से स्वामी के कोप प्रसाद का ज्ञान तो नहीं होता है, इसे स्वामी कोपादि के ज्ञान से प्रभुति ठीक नहीं है। अभी उसके कहेंगे लिंग से ज्ञान होता है कोप का, आगे बताएंगे। आदि दिया कोप प्रसाद आदि, आदि शब्द हर्ष शोक आदि विषय, लाएंगे तो हर्ष होगा, नहीं लाएंगे तो शोक होगा, इस वगैरह प्रसाद लाएंगे तो प्रसन्न होगा, नहीं लाएंगे तो कोप होगा, इसे तस्य हृदयगतम आकुतम अभिप्राय, हृदय में अभिप्राय, तस्य वेदनादपि न प्रवृत्ति, उसके ज्ञान से प्रवृत्ति ये ठीक नहीं। क्यों नहीं? ज्ञान ही नहीं होगा, वेदनात् प्रवृत्ति इतना, वेदनात् अपि न प्रवृत्ति का तो ज्ञान होने पर प्रवृत्ति नहीं, इतना ही, वेदनात् अपि प्रवृत्ति इति न, स्वामी के कोपादि के ज्ञान से प्रवृत्ति ठीक नहीं। क्यों नहीं? तत्र हेतु महा शब्दात् कोपादि अवेदनात्, शब्द से कोपादि का ज्ञान नहीं होता है। लिंगादर नियोगवत स्वामी कोपादि अप्रतीत रीति हेतुअत, लिंग आदि से लिंग लोट से नियोग का तो ज्ञान होता है, स्वामी के कोपादि प्रसाद का तो ज्ञान नहीं होता है। आने आने ये तो कहेंगे तो कोपादित ज्ञान नहीं होता है। अभी इसके लागे हेतु साधयति, हेतु क्या है? लिंग लकार से कोपादि ज्ञान नहीं होता है। लिंगादयो न कोपादेह स्मर्यन्ते प्रतिपादकाः मानांतरमिताः संतस् ते ही पुंसाम प्रवर्तका। कोपादेह प्रतिपादक लिंगादेह न स्मर्यन्ते, कोप का प्रतिपादक लिंगादि कहा स्मृति में कहा गया, किस सूत्र में कहा? कोपादेह प्रतिपादक लिंगादेह न स्मर्यते, लिंगादेह कोपादेह प्रतिपादक इति न स्मर्यते। और कोप कहीं के प्रवर्तक होता है, मानांतरामिता संत ते ही पुंसाम प्रवर्तक, अन्य प्रमाण से कोपादि का ज्ञान हुआ तो प्रवर्तक होते, ते कोपादेय प्रवर्तक भवन्ति, किंतु ज्ञान तो किससे? मानांतरा से, ज्ञान के प्रवर्तक हो वो ठीक है, किंतु लिंग आदि से नहीं। विद्यादि मात्र प्रतिपादक तो स्मरणार्थ, विद्यादि मात्र प्रतिपादक वेद उसमें कोपादि ज्ञान नहीं होगा। स्वामी कोपादि भी प्रवर्तकत्व तो प्रसिद्ध, तो स्वामी कोपादि तो प्रवर्तक प्रसिद्ध है, कहते तस्य अशाब्दत्व के नावगति, यदि शब्द नहीं अशब्द है किससे ज्ञान हुआ? न खलु अज्ञात से प्रवर्तकत्व, अज्ञात तो कोप प्रवर्तक हो जाएगा, स्वामी का कोप अज्ञात हो तो प्रवर्तक नहीं होगा। सुप्त श्यापी स्वामी को उपाधि ना तत्प्रसंगात, सुप्त श्यापी स्वामी को उपाधि से प्रवृत्ति हो जाए अज्ञात होकर के। इतिहास कहते मानांतर, अन्य प्रमाण से कोपादि का ज्ञान हो तो प्रवर्तक होते हैं। तथा च अनन्य लभ्यत्व अभावात्, अनन्य लभ्य शब्दार्थ, अन्य प्रमाण से कोप ज्ञान हुआ प्रवर्तक हुआ, इस शब्द से प्रवृत्त कोप ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, अन्य प्रमाण से ज्ञान हुआ। न शब्दार्थी भूय प्रवर्तकता तेषाम इति भाव, तेषाम लिंगादीनाम शब्दार्थ होकर प्रवर्तकत्व, लिंगादीनाम प्रवर्तकत्व शब्दार्थी भूय, लिंगादि के शब्द के अर्थ होकर के प्रवर्तक हो जाएंगे कोपादि, इति न, लिंगादि का अर्थ होकर के कोपादि प्रवर्तक ऐसा नहीं। किंतन मानांतर अन्य प्रमाण से कैसे ज्ञान होगा, तदा दिग दिगंगाद्य विधानेस्तु लिंग भूतेरिहेंगिता रागादयो नियोगस्य सिद्धे विषय साधना। धी गंगादि अभिधान स्तु लिंगभूते ही यह रागादय इंगिता नियोगस्य विषय साधना, सिद्धे नियोगस्य विषय साधना। धेक अंग आदिवाचक शब्द, धेक अंग अंग संबोधन होता है अंग करके, धिक का शब्द ऐसे कुछ शब्द से लिंग चिन्ह होकर के रागादय इंगिता, रागादय अन्वित होते हैं। नियोगस्य सिद्धे वो विषय साधना, मेरे उस सिद्धि के लिए किस विषय में ज्ञान होगा, रागादि से कोपादि से ज्ञान होकर के प्रवृत्ति हो जाए, किंतु धीगादि किसी वाचक शब्द से अन्य प्रमाण से ज्ञान हुआ ने प्रवृत्ति के विषय से साधना रागादि सिद्धि के, रागादि नियोग से सिद्धि विषय साधना, नियोग सिद्धि के लिए विषय बताने वाले रागादि का किसी में प्रवृत्ति होना पहले अनुमित होगी ऐसे शब्द से, लिंग आदि से नहीं। धीगिति आदि शब्द न कोप प्रसाद हर्ष शोक आदि सूचकानि उच्यन्ते, धीगे लिंग अंगादि शब्द और कोप प्रसाद हर्ष शोक आदि सूचक, सूचक कोई अन्य वाचक शब्द हो अभिधानानि, यह इति वाक्य श्रुति, ये वाक्य श्रुति उक्ति, वाक्य श्रुति उक्ति यह कहाँ लिंगभूते यह इंगित, हाँ वाक्य के श्रुति होने पर उसमें ज्ञान होगा, तो अभिधान शब्द है शब्द में ज्ञान होगा। इंगितत्व का तो अनुमितत्व ऐसे ज्ञान रागादि तन्नते शब्दार्थी भूता इति सूचक, अनुमित हुआ था तो रागादि शब्द के अर्थ नहीं हुआ, नन लिंगादेर वा रागादेर वा कोपादेर वा प्रवर्तकत्व अभावे, लिंगादि प्रवर्तक नहीं रागादि नहीं प्रवर्तक कोप भी नहीं, कार्य से प्रवर्तकत्व परिशिष्टता लब्धम, कार्य प्रवर्तक परिशेष हुआ तथा च प्रेरणाकारी रागादिति उत्तम अयुक्तम, तो फिर रागादि प्रेरणाकारी जो कहा था नियोगवादी ने कहा रागादि प्रेरणाकारी, प्रेरणा का ज्ञापक लिंगादि, लिंग से प्रेरणा का ज्ञान होगा, प्रेरणा का जनक होगा रागादि, ये तो उत्तम अयुक्तम। प्रेरणाख्य नियोग से धात्वर्थ अधीनतया रागादि जन्यत्वाद, प्रेरणा नाम को जो नियोग है तो धातुअर्थ का अध्ययन हुआ, विषय धातुअर्थ याग आदि उसके अध्ययन प्रेरणा नियोग सिद्धि होगी, नियोग सिद्धि का विषय याग आदि तो रागादि जन्य नहीं हुआ, कौन नियोग, नियोग रागादि जन्य नहीं हुआ, रागादि नियोग प्रेरणाकारी, प्रेरणा नियोग रागादि उसका जनक जो कहा था ठीक नहीं हुआ, रागादि जनक नहीं हुआ, प्रेरणा को जो नियोग है धातुअर्थ का अध्ययन हुआ, ऐसे रागादि प्रेरणाकारी तो ठीक नहीं होगा, ऐसा संक्रांति कहते रागादय नियोग से सिद्धि विषय साधना, नियोग का सिद्धि के लिए रागादि विषय बताएंगे जिसमें राग उसमें प्रवृत्ति होगी, नियोग से नियोग प्रवृत्ति होगी, कहाँ प्रवृत्ति होगी रागादि के विषय में, रागादय नियोग से सिद्धि विषय साधना, विषय साधना करने में रागादय विषय साधना से ल्यूट यूज कर दें तो हो जाएगा विशेष साधना, नहीं तो साधन षष्ठी समाज करते साधना नहीं होना चाहिए, नहीं यूज करते ही करेंगे तो होगा, न्यास संत युजोता है, भाव में हो जाएगा साधना। साधना तो साधक करते हैं, उपासना उपासना दोनों बनता है साधना। टीका में है, हो गया रागादि प्रेरणा कहते है नहीं, नियोग सिद्ध्यर्थम धात्वर्थम साधयंत। हाँ, नियोग सिद्धि के लिए धात्वर्थम साधयंत यागादि, ते प्रेरणाख्यम तम अपनी साधयंति, प्रेरणा ना का नियोग को भी सिद्ध करते हैं रागादि। अतो रागादि प्रेरणाकारी थी उत्तम, रागादि प्रेरणाकारी हुआ। ननु लौकिक वाक्य रागादि संसृष्ट से वो नियोग सिद्धिष्टत्वात्, लोके में रागादि संसृष्ट नियोग विधि करते थे, रागादि युक्त तो होता है सर्वत्र शब्दानंतर प्रभुत्व तत्संसृष्ट से वो तस्य प्रभुत्वगत प्रतीति। रागादि संसृष्ट होकर के प्रभुत्व ज्ञान होगा, नियोग से प्रभुत्वगत्व न रागादिति विवेत्व अशक्यम। तो राग विशिष्ट हुआ शब्द के बाद प्रभुत्व होने पर राग संसृष्ट होकर के नियोग प्रवर्तक हुआ, केवल नियोग प्रवर्तक नहीं होता है। तो राग प्रवर्तक नहीं, नियोग प्रवर्तक विवेक कैसे होगा, ऐसे अशक्य मत। अतएव अतएव च रागादि संसृष्टो विविच्यते, लुडाद्यर्थो व्रजे इत्युक्तो याति स्वार्थम विनायतः। अतएव च रागादि संसृष्टोपि लोडाद्यर्थ विविच्यते, व्रज इत्युक्तो याति यतः व्रज इत्युक्तो स्वार्थम विना याति, राग के बिना भी रागादि संसृष्ट कहीं हो तो भी विविच्यते, लोडाद्यर्थ राग के बिना भी प्रवर्तक होता है, क्योंकि व्रज इत्युक्तो स्वार्थम विना यतः याति, व्रज व्रज आज्ञा के जाओ स्वार्थ के बिना जाता है। जैसे रागादि प्रवर्तन है, रागादि संसृष्ट होने में कहीं कहीं रागादि संसृष्ट हो सकता है, कहीं रागादि के बिना भी आज्ञा से जाता है। ना ही लौकिक वाक्यशु रागादि संसृष्ट नियोग दृष्ट नियम, हमेशा रागादि संसृष्ट नियोग का नियम दृष्ट नहीं, रागादि बिना भी नियोग होता है। व्रजेति प्रभुना उक्त श्रोता सातम फलराग बिना भी जाता है, फल बिना भी यथो जाति जाता है। अतो यत्र शाब्द प्रवृत्तो रागादि संभवती तत्र हो जाएगा, कहीं राग है तो संभवती तत्र राग संसृष्ट नियोग हो जाए, ततो भी विविच्यते, क्योंकि अन्य राग के बिना भी प्रवृत्ति होती उसे पृथक। तस्माद अनुगत नियोग एव प्रवृतक न रागादि, क्योंकि कहीं कहीं राग के बिना प्रवृत्ति हुई तो अनुगत हो गया नियोग, राग संसृष्ट नियोग कहीं प्रवृतक हुआ, कहीं ना राग के बिना भी प्रवृत्ति होती नियोग से, तो अनुगत कौन हुआ, नियोग ही प्रवृत्त हुआ, राग नहीं हुआ निश्चय सिद्धि। फलरागम बिना कस्यचित् अप्रवृत्तौ, अप्रवृत्त हुए या प्रवृत्ते, अप्रवृत्ति भी हो जाएगा, अप्रवृत्ति है इस पंचमें तो अप्रवृत्तो सत्यम। फलरागम बिना कस्यचित् अप्रवृत्ते ही अप्रवृत्त, इसे बनाया है किंतु अप्रवृत्त। हाँ ठीक, फलरागम बिना कस्यचित् अप्रवृत्ते ही, फलराग बिना प्रवृत्ति नहीं होती। राग संसृष्ट से व नियोग से प्रवर्तकत्वाद, राग संसृष्ट नियोग प्रवर्तक होगा, उक्त प्रवर्तक ये तो हो गया इसका ना, ना नहीं नहीं वा प्रवर्त उक्त प्रवर्तकत्व विवेक आसिधि, तो प्रवर्तक नियोग ही होगा, ये तो विवेक सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि राग के बिना प्रवृत्ति नहीं होती। राग फलराग बिना कस्यचित् अप्रवृत्ति, अप्रवृत्त क्या होगा, किसी स्थल पर फलराग के बिना कस्यचित् नहीं, किंतु फलराग के बिना प्रवृत्ति नहीं होती अप्रवृत्ति, राग के बिना प्रवृत्ति नहीं होने से राग संसृष्ट नियोग प्रवर्तक हुआ, तो राग प्रवर्तक नहीं नियोग प्रवर्तक विवेक सिद्ध नहीं होगा। संकते ननु ननु दानादि संबद्ध महावाक्यानुमानतः गच्छेत्यादेकदेशोक्तौ लोभादेव प्रवर्तते। गच्छ इत्यादि एक देश उक्त दानादि संबद्ध महावाक्य अनुमानतः लोभादेव प्रवर्तते। जाओ कौन से प्रभु ये अनुमान कर जाने पर कुछ मिलेगा पुरस्कार, दानादि संबद्ध महावाक्य अनुमान कर लिया, गच्छो गच्छ तिष्ठ ग्रामम द्रव्यम दास्यामि धन दूंगा, जाओ तो जाओ कहने से सोता जाएंगे तो कुछ देंगे, दाना आदि संपद महावाक्य का अनुमान करेगा, महावाक्य नहीं कहने पर भी शब्द नहीं होने पर भी अध्याय करते ना तो महावाक्य अनुमान करेगा, गच्छ दास्यामि धनम द्रव्यम दास्यामि, अनुमान करके लोभादेव प्रवर्तित, लोभ से प्रवृत्त होता है, राग के बिना प्रवृत्त नहीं। उत्तम वृद्धे न गच्छ तिष्ठ इत्यादि वाक्य के देश कथन करने पर एक देश उक्त एक देश कहने पर गच्छ ग्रामम इतने कारण से द्रव्यम दास्यामि तिष्ठत्र वस्त्रादि लाभस्ते भविष्य भविता इत्यादि रूपम दानादि संबद्ध महावाक्य कल्पना कर लेता है। कौन कल्पना करेगा? मध्यम वृद्धन अनुमति विमता वाक्य प्रवृत्ति श्रोत्रि फल वसायिनी, वो शब्द कुछ कहते तो हम सुनने वाले को कुछ फल देगा, फल देने वाली वाक्य प्रवृत्ति उत्तम वृद्धि की विशिष्ट वाक प्रवृत्ति तो आद विशिष्ट वाक प्रवृत्ति एक प्रकार कहते उसको दे करके कहते जाने पर फल मिलेगा। संप्रति पनबद्ध कभी इसे पहले सुना है जाकर गया तो उसको पुरस्कार मिला, अभी इसे कहते आज ही दिन जाओ तो खुश होकर जाता है। तत्व द्रव्यादि राग सहितादेव नियोग से प्रवृत्ति होती न प्रवर्तक निष्कर्ष, प्रवर्तक नियोग ऐसा निष्कर्ष नहीं हुआ, निचोड़ नहीं हुआ, ये शंका होने पर परिहार करता नियोग बाती महावाक्य। महावाक्य प्रयोगेपि पदार्थ प्रविवेचने पुंस्प्रवृत्तिस्तु दृष्टेयं लोड़ादेरेव नान्यतः। महावाक्य प्रयोग भी पदार्थ प्रविवेचने यम लोड़ादेरेव प्रवृत्ति पुंस प्रवृत्ति दृष्टा नान्यतः। महावाक्य कुछ दासा में आदि कुछ कहने पर भी पदार्थ विचार जो करेंगे पुरुष प्रवृत्ति तो यम लोड़ा आदि दृष्टा लोड़ आदि गच्छ आदि न अन्य तो अन्य किसे प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति तो लिंग लोट आदि से है। यत्र वाक्य के देश उक्ति मिला महावाक्य एवं प्रवृत्तम एक देश कहन से महावाक्य का अनुमान कर प्रवृत्ति कहा, कहीं पूरा वाक्य का गच्छ दास्यामी कहने पर भी तथा भी पुंस मध्यम वृद्ध से प्रवृत्ति तो होती है, प्रवृत्ति उपलब्ध है, सा नियोगाद्वा रागाद्वा प्रवृत्तक विवेक विचार करेंगे। महावाक्य है दास्यामी कहते हैं प्रवृत्ति हुई, वह प्रवृत्ति विधि से है अथवा राग से, लोड़ादि अर्थात नियोगादेव न रागादि तो निश्चय थे, लोड़ादि के अर्थ से नियोग से ही प्रवृत्ति न कि राग से। तत्र श्रोतुराग से दुसंपादत्वाद श्रोता का राग निश्चय नहीं कर सकते सर्वत्र, तो वाक्य के देशोक्तो महावाक्य अनुमान है भी पूर्व पीछे नियोगवादी के विरुद्ध में कहा वाक्य के दश अनुमान करके फल राग के कारण लाभ से प्रवृत्त लोभ से, तो वाक्य अनुमान करने पर भी प्रवर्तक निरूपण जो करेंगे निष्कृष्ट नियोग से सिद्धि, निष्कृष्ट नियोग ही प्रवर्तक तो सिद्धि न कि फल राग, ये नियोगवादी कहता है। शंका हुई कि नियोग होने पर भी कुछ फल के लाभ से प्रवृत्त होता है तो निचोड़ नहीं होगा कौन प्रवृत्त, ये कहता नहीं लोट ही से ही प्रवृत्ति, अब कुछ युक्ति नहीं दिया यार, यह युक्ति देंगे किसी किस स्थल पर फल अगर आग नहीं होने पर ही प्रवृत्ति होती है, ये पहले बताया था, अधिक उच्च युक्ति अभी नहीं आई, पहले बता दिया था राग के बिना प्रवृत्ति होती है। और सीधा नियोगवादी ने कहा पूर्व पीछे ने कहा महावाक्य से अनुमान करके लोभ से प्रवृत्ति, किंतु यहाँ फिर वही कहा नियोग से ही प्रवृत्ति, महावाक्य प्रयोग करने पर भी फल लोभ होने पर भी प्रवृत्ति नियोग से, क्योंकि यहाँ महावाक्य प्रयोग किया गया वहाँ नियोगाद्वा रागाद्वा प्रवृत्ति को विवेक करेंगे। लोड़ादि अर्थात नियोग से प्रवृत्ति न रागात इसे निश्चय होगा। किसे निश्चय होगा? तत्र श्रोत्र राग से दुसंपादकता, श्रोता का राग दुसंपादन, सर्वत्र राग नहीं होगा। महावाक्य प्रयोग करने पर भी सर्वत्र राग होगा, प्रवृत्ति हुई राग है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। राग नहीं होने पर भी कर सकते जा सकता है। तो वाक्य के देश कहने पर महावाक्य अनुमान करने पर भी, जब वाक्य महावाक्य कहने पर भी प्रवृत्ति हुई नियोग से, जहाँ महावाक्य अनुमान करें तो प्रवृत्ति का निरूपण करें तो नियोग ही प्रवृत्ति को सिद्ध होगा। तो ही दोनों तरफ में ऐसे कहा जाएगा, वो कहेंगे राग के से प्रवृत्ति है अनुमान करके, एक राग के बिना भी प्रवृत्ति होती, राग राग है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है। वेदांती के एक देशी कोई कहेगा, वेदांती मुख्य वेदांती तो अभी आगे निराकरण करेगा, मुख्य वेदांत के लिए नहीं है, मुख्य वेदांत आगे कहेगा, अभी से उसके तरफ से यहाँ तो उसके कोई भी विरोध कर सकता है, और इसे प्रक्रिया कहते हैं, उसके सामान्य कोई कहता है उसको दृढ़ करके, उसके शंका पूर्व पक्ष की शंका को कथन को दृढ़ निश्चय करने के बाद फिर परम सिद्धांत कहेगा। ये परम सिद्धांत नहीं करके उसके आगे देश आदि कहते हैं उत्तम बेनते लोड़ा देर लोड़ा देरव श्रवणाद यत्र रागाद्य संभव बाल प्रवर्तते तत्र जायते प्रेरणार्थता। यत्र लुड़ादेरव श्रवणात बाल प्रवर्तते रागा, यत्र रागादि असंभव तत्र बाल प्रवर्तते तत्र ज्ञायते प्रेरणार्थता। कहीं से सब प्रयोग किया तेरे बालादि का कोई राग नहीं है तो भी प्रवृत्त होता है, कुछ कर ले आओ तो ले आता है, तो प्रेरणार्थ माने। यत्र दंडादु बालस्य अभिलाषादि असंभव, दंड को ले आओ उसके कोई राग नहीं तो दे देता है, तथा भी लोड़ा देर आनय इत्यादि रूप श्रवण करने से उसके अर्थ ज्ञान से प्रवृत्ति होगी, अशो बाल प्रवर्तते। अतः लोड़ादि शब्द से प्रेरणाख्य प्रवर्तक नियोगार्थत्व अवगम ज्ञान, लोड़ादि शब्द प्रेरणा नामक प्रवर्तक नियोग अर्थक है, तस्व सर्वत्र प्रवर्तकत्व निश्चितम शब्द लोड़ादि शब्द अथ नियोग हुआ, शब्द से नियोग प्रवर्तक हुआ, अथ नियोग मानांतर गम्य न हुआ। अभी नियोग का बाद ही विरुद्ध नियोग मानांतर गम्य है या नहीं, यदि मानांतर गम्य मानेगी तो आपका विरुद्ध होता है, मानांतर अनुप्रविष्टित्व कार्य से न तो शक्यते, ये युक्ति व्याघात आपके कथन का व्याघात होगा, क्योंकि आप कहते कार्य से मानांतर अनुप्रविष्टित्व न शक्यते, कार्य नियोग प्रमाणांतर संबंधी ऐसा नहीं कह सकते, अर्थात मानांतरा अपूर्व नियोग कहते हैं। और यदि द्वितीय कहेंगे मानांतर गम्य न, द्वितीय तो अज्ञात संबंध से लिंगादेर न नियोग बुद्धिता, अब लिंग के साथ नियोग का संबंध शक्ति ज्ञात है, नियोग यदि मानांतर गम्य नहीं होगा, नियोग में लिंग का संबंध ज्ञात होगा नहीं होगा, तो अज्ञात संबंध होगा, तो अज्ञात संबंध होकर के कैसे बोधन करेगा? द्वितीय तो अज्ञात संबंध से लिंगादि, लिंगादि अज्ञात संबंध हो गया, अज्ञात संबंध से न नियोग बोधिता, नियोग के साथ उसका संबंध ज्ञात नहीं तो नियोग का बोधक कैसे होगा? इति चोदयति आह आह मानांतरे नासौ किल नार्थोपगम्यते शब्दाच ज्ञायते ज्ञात संबंधादिति चित्रता। आह असो मानांतरण अर्थो नावगम्यते, असो नियोग मानांतरण न अवगम्यते, शब्दा से ज्ञायते अज्ञात संबंधादिति चित्रता, नियोग शब्दाद ज्ञायते मानांतरण असो नार्थ अवगम्यते, नियोग अन्य प्रमाण से ज्ञान तो नहीं होता है, और शब्द से लिंग रहते नियोग ज्ञान होगा, तो अज्ञात संबंधात शब्दात ज्ञायते थी चित्रता, अज्ञात संबंध लिंग लकार से नियोग का ज्ञान कैसे होगा, ये तो आश्चर्य है। नियोगश्चर मानांतर अगोचरो नंतरी तत्व लिंगादि शक्ति क्रियाते, मानांतर विषय नहीं होगा तो शक्ति ज्ञान नहीं होगा, नहीं अज्ञात संबंध दी अज्ञात में तो शक्ति ज्ञान नहीं होगा, न चो अज्ञात शक्ति लिंगादि नियोगावगति, अज्ञात शक्ति नहीं अज्ञाता शक्ति ऐसे लिंगादि से नियोग ज्ञान ही थे न बाल से अभी तत्प्रसंगात, फिर शक्ति ज्ञान के ना बालक को भी ज्ञान हो जाएगा, अतो न शब्दार्थीभूत प्रवर्तक नियोग, नियोग शब्द का अर्थ होकर प्रवर्तक ये ठीक नहीं है, नियोगवादी उसका उत्तर, नियोगवादी उत्तर देता है लिंगादेर ऐसा महिमा लिंग की महिमा यद अयम अज्ञात शक्तिरपि नियोगम गमयति, नियोग को ज्ञान करेगा लिंग अज्ञात शक्ति अज्ञात शक्ति से इति संगति यदि यद्यनिर्ज्ञात संबंधो व्यर्थम शब्द प्रबोधयेत को द्वेषो अस्मासु भवतो येनोपालंभ ईर्यते, यदि अनिर्ज्ञात संबंधों की शब्द प्रबोधेत तो अस्मासु को द्वेष भवत भवत को द्वेष ये न उपालन भई रहते, हमारे ऊपर वेदांति ऊपर दोष क्यों देते हो, तदा पदधर्म वित्क्रांति रीति मत्वा, पदधर्म की वित्क्रांति विरुद्ध होता है, अज्ञात संबंधों के शब्द ज्ञान क्या होता है कहते हैं, नियोगवादी नो ब्रह्मवादी से द्वेष न युक्त ब्रह्मादि पद से अज्ञात शक्ति बोधकत्वात्, ये नियोग लिंग आदि अज्ञात संबंध होकर के नियोग का बोधक हो सकता है, ब्रह्मादि पद भी अज्ञात शक्ति बोधक हो जाएगा, तो शक्तिग्रह ब्रह्मणी मानांतर प्रवेशाद, आप कहते हो शक्तिग्रह होगा तो शक्तिग्रह में होगा तो मानांतर का विषय हो जाएगा, संवाद विसंवाद अभ्याम वेदांत प्रामाण्यम इस आक्षेप कहते हो, ब्रह्म प्रमाण अन्य प्रमाण का विषय अथवा नहीं है, अन्य प्रमाण विषय नहीं तो शक्ति ज्ञान नहीं होगा, और अन्य प्रमाण विषय होगा तो अनुवाद हो जाएगा, संवाद वेदांत प्रमाण ये जो आक्षेप तुम करते हो आक्षेप ये नहीं क्षिपेते द्वेष के कारण, ब्रह्मादि पद से आप लिंगादिपद उत्तम महिमा संभवाद, लिंगादि पद में इसे महिमा है अज्ञात संबंध होकर के नियोग बोधन कराता है, तो ब्रह्मादि पद में से महिमा है अज्ञात संबंध होकर के अर्थबोधन करा सकता है, क्यों देश है नियोगवादी का निराकरण अभी अंत में, नियोगवादी कहता है तो क्या निराकरण आगे पूर्व पीछे फिर नियोगवादी कहेगा फिर पूर्ववादी पर, अभी सिद्धांत ने कहा तो ब्रह्म अज्ञात संबंध शक्ति ब्रह्म शब्द ब्रह्म का बोधन कराएगा, उसमें मानांतर गम्य न वा शक्ति ज्ञान के ना बोध कैसे होगा, क्योंकि नियोग क्यों लेते, पहले सिद्ध वस्तु में शक्ति ज्ञान नहीं होगा, शक्ति ज्ञान होने के लिए उत्तम बुद्ध मध्यम बुद्ध आदि को देखना पड़ेगा, कार्यपरक अर्थ से शक्ति ज्ञान फिर अन्य व्यतर करके शक्ति ज्ञान कार्य में होगा, उसको ले करके सिद्ध वस्तु में शक्ति ज्ञान नहीं होगा, इसलिए सिद्ध वस्तु को शब्द बोधन नहीं कराएगा, ये तो मुख्य है ना, तो यदि अब अंत में नियोग को बोधन कराएगा शक्ति ज्ञान के बिना, क्योंकि सामान्य कार्य नहीं है नियोग अलग है अलौकिक उसमें शक्ति ज्ञान नहीं होगा, तो ब्रह्मादि पद भी शक्ति ज्ञान के बिना भी अधक बोधन कराएगा, शक्ति ज्ञान तो होता है सिद्ध वस्तु में, नहीं होने पर भी साधु बोधन करा सकता है, सिद्ध वस्तु का बोध हो जाएगा तो उसे नियोग कार्य पर माना आमना ऐसे क्रियार्थ तो कोई जरूरत नहीं ओ